گلهای رنگارنگ، برنامه شماره 175. از شوق 200 بوسه زنم بر دهن خیش، از شوق 200 بوسه زنم بر دهن خیش، هرگاه که نام تو برآید به زبانم. خواهم که درآییم من و تو به سماعی، تو دست برافشانی و من جان بفشانم. کلامی موزون از جلال الدین عضد یزدی، بیتی چند از یغمای جندقی و امیری فیروزکوهی متخلص به امیر به سم میرسانه. با آوای لطیف مرضیه، غزلی از مولانا و سپس نظمی و آهنگی از عارف قزوینی میشنوید. بیت پایان برنامه از شیخ دسفولی است. Thank you. زد. نگاه کن که مریضت دهی چوباده به دستم. فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم. نگاه کن که مریضت دهی چوباده به دستم. فدای چشم تو ساقی، به هوش باش که مستم. نه شیخ می دهدم توبه و نه پیر مغان می. ز بس که توبه نمودم، ز بس که توبه شکستم. یک سر مو در همه اعضای من نیست به فرمان من، ای وای من. عاریتی بیش نبوده ای دریغ، عقل من و هوش من و رای من. دردیست در این دل، دردیست در این دل که هویدا نتوان کرد. سریست در این سینه که پیدا نتوان کرد. تا دیده ما را ندهد حسن تو نوری، در باغ جمال تو تماشا نتوان کرد. سر این سینه قطع نظر از دیر مسیحا نتوان کرد خدایا. میکده باده عشق است آیا Thank you. به تمنای نگاهی سر راهی بنشین، مگر از خاک ره دوست غباری گیری. گلی بود رنگارنگ از گلزار بی همتای ادب ایران. همیشه شاد و همیشه خوش باشید.